mijn flight, doe nu on, laat je toe. Zet mijn flight, laat mijn flight. Zet mijn flight, jom on, laat je toe. Zet mijn night, kom porren mijn numero. Zet mijn flight, kom komen bushu. Jo mi sopër mu bol flej kur undes. Jo mi sopër mu bol flej kur undes. Do boj e marlisht dhe të shes. Do boj prej dy i bona pes. Do boj tu lëvisi president. Do boj ma i furt se cilin vjet. Se me flejt jom ondra ty e tu. Kom pore me numru, s'kom ku me pushu. Jo mi sopër mu bol flej kur undes. Do boj e marlisht dhe të shes. Mirë më ngjes, mirë më ngjes, mirë më ngjes. Dili si del, mishteria thirë tel. So mi porosi tu në ves. Dime shpollo lek, Ariel, detergent. Menuim për lek si mu kon think tank. Jëm bo slerë si jëm bo adolescent. I kum bo 20 vjetë, unë jëm bo businessman. Pro no, real estate, success. Mu kam pi gisht atu një qinqe mas qinqe. Mu kam pi dost atu pi shishe mas shishe. Qao kjo diet coke sa shumë pe përzishe. Zdishe qa po pishe, hun qa po shtishe. Kur ke thot qiknej coke au kon ma e pasht. Kolumbia grep, asoj hun t'i shkoj zhag. Rrugova drep, lu i vitën që kuj shal. Rrypi krokodil, kmisha leopard. Unë jëm big fish, pesh shumë i madh. E bishki madh, bishki në vugle han. Ti e little guys, vjesh prej e small fry. Ti e kalimtor, veç një pedestrian. Me numra t'u bosol t'akrobat shumë i shkat. Me numra jëm i af, si kur matematikan. Gjyksin jash kryt nalt arrogant. Young boy rrugash ignorant. Pse me flejt jëm onra t'u jetu. Pse me nejt kom pore me numru. Pse me flejt s'kom ko me pushu. Gjumi so për mu bol flej kur undes. Gjumi so për mu bol flej kur undes. Do boj e marlisht dhe të shes. Do boj prej dy i bona pes. Do boj tu lëvisi president. Do boj ma i furt se cilin vjet. Se me flejt jom ondra ty e tu. Kom pore me numru s'kom ko me pushu. Gjumi so për mu bol flej kur undes. Do boj e marlisht dhe të shes. Do boj mështeri gjysën e klobit. Nashta i kom shit kokain shpat ka sopit. Unë ki bem vete e ledzu manualin. S'po di qysh me lqu te kari ka masojin. Porët low key ka po vi nuk e di. Edhe në karantin boj levize nuk ri. Nashta u kon kriz për ty që kje pandemi. Po për musu nol heq kjo ekonomi. Let boj biznes vje si kur piknik. Kejt natyresht pa u munu heq. Po jeta e shpejt gjithë tu kon ma rezike. Porët e ka dalta jyn ma mirë se pore heq. Zdu mu kon kur qender të vëmendjes. Po kur dal në qender, fonsat kejt shmendën. Gjank i tir tel si me post call center. I thom s'kom senun, thera shokin tem bro. Kur ti boj cash, 1 million euro. Kam jadhon gjysën, unë në stem bro. Me një ku fert kuq e një kur delto. Se ka post let kur për gjithë shka thank you. Hej tira të set, si mu kon emo. Ata kan hup, si mu kon nemo. Unë kom fitu, bele gold medal. Për gjithë dhe sler, unë e jëm shembul. Se me flight jëm onra t'u jetu. Pse me nejt kom pore me numru. Pse me flejt s'kom ko me pushu. Gjumi so për mu bol flej kur undes. Gjumi so për mu bol flej.